سورت بقرہ یوصل درش پیتا نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سورة بقرة سلور حسوا اول ایسا کے سلیاتونو پائی کی اسباد توحیدو دویم ایسا کے شپگو آیاتونو پائی کی اثبات در رسالت او نه اعتراضات او د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم باندې چې کله نه اعتراضات ختم شو نو زجر رټنه هغه خلکو ته ورکړه چې چا د الله د توحید پیغام مخلوق نه پټ کړو نه ورسولې هو پټ کړو توبه او خلوا توبه منزور شو اوس د دې زینا هغه اصل مسله د توحید چې فارغ اعتراضونه په پیغمبر کې دو راغه مسله د توحید دا او پاره داوی د توحید باندې ات دلایل عقلیه ذکر کړي مخکې داوت توحید ویا یوحنا سو بذو پاره دلایل سو 15 دغه سي دلته کې دویم زل داوت توحید الہوکم الہ واحد او پاره داوت توحید دویم زل سو دلایل ات داز دکوه دې سره کنه ها اته دلائل عقلیا او بیا زجر زجر مشرک تا او جګړه د غلط خلکو ترمن زعابدین او معبودین ترمن ز جګړه او بیا رد شرک فیری او بیان د محرماتو وایلاکم الہ واحد مددگار تاسو مددگار دې اک یو الہ چاته وې لا اله الا الله من كلمه طيبه كم وایو لا اله الا الله نشتره معبود برحق مگر الله نو عوام متجدد دا ترجمه وکي نو په دې ترجمه عوام څه پويږي نشتره معبود برحق الا پختو کې ساده سچا معناو کا حاجت پورا کول بل مشکل کوشا بل مالک د فایده د نقصان ک نقصان رسئی ک فایده رسئی بغیر د ظاهری اسبابونه یو ظاهری اسباب سره نقصان رسول مخلوقم کئ توپک د دزو کی چاله د اودی وہی ها نقصان خو دې کنه دکل ادر کی اور د گزار کی او بو د گزار کی دبو پغاله نقصان خو دې خو په اسبابو کی بغیر د اسبابو فیدا و نقصان د مخلوق پلاس کی نشه دا د چا پلاس کی دی د الله پلاس کی نو د الہ معنا دا نشتر بل حاجت پورا کول والا نشتر بل مشکل کشا مشکل سخ سخ کارونو لره کول والا ګران کارونه اسانول والا مالک د عزت مالک د ذلت ور کول والا اغستل والا بل سوق نشتا بغیر د الله نا دا معنا تفسیر ابن عباس رضی الله عنه په تفسیر د سورته محمد باندې کې نل سمات کې فعلم انه لا اله الا الله دا ذکر کې دا ذکر لا نافع ولا ضار ولا موتیا ولا مانع ولا عز ولا ذل الا لله عزت ور کول والا ذلت ور کول والا فایده رسول والا ها نفع دارنګ نقصان ور کول والا دارنګ اغستلو والا من کول والا بل سوق نشتا بغیر د چانه بغیر د الله نه او قران د دې تفصیل یو ځای کې نه ډیر زینو کې کوي وایم سسک الله بزرن فلا کاشف له لا اله لا کاشف له الا هو نشته جنس لري کوونکې داغه لا اله الا هو نو لا کاشف له الا هو لا کاشف لزره الا هو نشته لري کوونکې دا تکلیف بل سو بغیر د الله نه کله وی یمسسک الله بزر فلا کاشف له الا هو وی یمسسک براد فلا یمسسک الله بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء کله وی ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض سوګ دې چلري به کې دعا د اجس پریشان کلا چا واز کې غتا ام يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض او سوګ دې چوب ګرځي تاسو پات کې دل د یو بل لا پزمک کې ائلہم اللہ ائلہ آشتر بل حاجت پرکول والا بغیر دا اللہ نا پدے کارونوں کے حاجت پرکول والا پدے کارونوں کے بل سوک نشتا بغیر دا اللہ نا دائیو یو ذکر کئی کلو امن جعل الارض قرارا و جعل خلالا انہارا و جعل لا رواسیا وجعل بين البحرين حاجزا ائلههم ما الله اله ائلههم ما الله كلوي امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء تشلمي سپاري لومبي مخکي دا د اله تفصيل کئ آیاشته داس سو کو چ پیدا بکي اسمانو نو زمکه او رو بوری تاسو ده پارا ده برنو با نزرغنو منگ باغی باغی چی ترو تازا ما لکم انتم بیدو شجرا نشته ده تاسو ده پارا اختیار ده زرغنو لو دیو بوٹی ائلاهم اللہ ائلاهم اللہ کلوی امی یادی کم بی ظلمات البر والبحر آسو ده چلار بسمکی تاسو لرا پاتیا رو دو چیو دریابنو کی ومن یرسلو ریاها بشرم بین ید رحمتی او سوگ دی چرو بلی گی بادونا زیر مخید اقبل رحمتنا ائلاهم اللہ اشتر سر دالانا بل حاجت پورکون والا بغیر دالانا تا دا الہ تفصیل کئی کلد الہ تفصیل پا بل رنگ کے کئی کل وی قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير الله عزتم سالاس کې دي نو ذلتم سالاس کې دي الله ور کولم تاسو ردي او غستلم تاسو ردي کلو ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لا وما یمسک فلا مرسل له چپران زم مخلوق لا سشے نسوکے بندولو والا نشتا او چې بند کم نسوکے پرانستولو والا نشتا الہ تفصیل گئی قرآن کلے پبل الفاظ ہوئی وربکا یخلقو ما یشاو و یختار ما کان لهم الخيرا رب ستا پیدا کئی چاله چخو غشی ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ور کړي ما کان لهم الخيرا کلو لله ملک السماوات والارض یابو یخلق ما یشاء یاب لمن یشاء الہ معنا کئ داس الہ ما چالا جن کئ ور کوما چالا لکا نرکوم یحبو لمن یشاء اناسا ویابو لمن یشاء الزکورا شکورا او یوزو وجوم ذکرانا و ایناسا و یجعلو من یشاء عقیما دا سی الہیم کلوی الہ دا سی ذاتی ما ان شا نغرقهم فلا سریخ لهم که زما خوغشی دا خلق دوکم پا دریاب کے نسو کے بچکولو والا نشتا او گورا بازی دوکری ری میاش و نیموش و خلق پا سگرد روی باسی کنے زی فلا مغیس لهم فلا سریخ لهم فلا مغیس نبای فریاد در اوی نگم با بچکی گو وی زمان یو کتب نپٹی گی پو بو گی اللہ یوار کسم ام پٹ کما وَإِنَّ شَانُ غُرِقُمْ فَلَا سُرِيخَ لَوَمْ لامبو زلو امگل لامبو دیر خدا جی چاو توی لکھوی نا نا ویزمانگ یو گتبا دوبی گی نا چا پشی لاو سا پوری پتن لگی دل خلق پسی گردی دوم یاشتی ووشوی وَإِنَّ شَانُ غُرِقُمْ فَلَا نا چا لوی لوی داوید فیرون از نمرو گندی گری نا غیس اللہ بیدا سی عمل گری چا لاشون امد بل فریاد رسول بیانی قرآن وی هاو ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم وان تدعوا مسقلة الى حملها ولو كان ذا قربا کرا والی یو پیٹی والا آغل رکولو دا پیٹی تا چه زمان دا پیٹی دا تکلیف لرکا ولو کان زا قربا اگر کبی دے خاون دا خپل والی نشی لرکولی اگر کن وسی و بچے خپل پلا رو خپل نکت آواز کئی فلانی اپنے کئیشا اگورا میاگان سیدان کٹی روازو نکی فلانی بابا رو رسے گا خاکون زادگان خلاص بے کیورا نا نشی خلاص ہولے انبیاء علیہ السلام خپل بچی نشی خلاص ہولے نو دا دی زمانی پیران و اولیاء و خپل اولاد و نشی سنگ خلاص کی مالا چا انبیاء نوح علیہ السلام بچے ڈوب شوئے دے گوری ارتا اے خبر دا پلار و دزوی شروع دے چپرالا فکان منل مغرقین ڈوب شو حضرت نوح علیہ السلام گوری زمان بچے دے زیک ڈوب شو او دا غزین خپل بچے ڈوب شوئے نشی روخ کلے او د دې زمانه خلکوی موږ به بابا خلاصي او نوح عليه السلام ډوب شوه مها مغوري غل شي خلاصولې بچي نو بابا به ما او تا څنګه خلاص کړوړه او چې لامل دي اولاد خبر نه دي او پیغمبر خبر دی دا مخ کې ډوب شو غځه او ته معلوم دی ژوند دې کښته مرصدا ده دغه کښته را مخ مخ او زر باغې کې لازغه پکې او دا د دولو سکالو غر کا بیړی کشته پیرانی پیر روخ کلی دا خلا پرید دا حالت الہ پا مانا خالق پوئے نده اچھو الہ الہ الہ الہ الہ دور دور زلوایا نو بس دا بکی دور زلوایا دا بکی دا قرآن بیا لده کنو قرآن تفصیل کئی رو را قرآن تفصیل کئی دده خبرو چکمہ قرآن کریم دده مسلو بیان او تفصیل کئی ازکوی وایلاکم الہ واحد مددگار تاسو مدد خبر کا اوس لیکنه ما تاسو ته نو ته خل په لګا سره وانه مړه اس اوکی وایلاکم الہ واحد مددگار تاسو مددگار دی کیو حاجت پر کولو والا حاجت پر کولو والا دی یو حاجت پر کولو والا یو دا ټول مثال نه ما په دې پیش کړو قران نه چې الله داس ذات دی چې د انسان حاجت پوره کوي ګوره یو انسان سا حاجت نشي پوره کولی طالب او پیسې درکې دولت بدر کی گاډه بدر والی خو ستا حاجت نشي پوره کولی ته ډاکټر ته لاړ شي ستانه پیسم وانخلی دوایم درکې ایکس رې مول کی ارزو کی خو ستا ناغه مرګ لري کولی شي نه دوای کله اثر وکړو کله ونګروړه الہکم الہ واحد مددگار تاسو مددگار دی کیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشته بل حاجت پر کول والا بیرد الله نا چا مهربان دی او خاص مهربان دی الہ چاته وي الذی یعلو القلوب بکمال الحب والتعظیم والاجلال والاکرام والخوف ونحو ذلک ورجائے و نحوے ذالکا ها ذات دے الہ عاجز وی اغتا لنا پو پورا منی سرا دے انسان زر اغتا مائل دے منی داغ سرا جولا دا تم داغ ندا امید داغ ندے یر داغ ندا لیوال داغ گنی پوشی نو داغ دے الہ الہ ذات ہوئی الہوکم او لفظ الہ قرآن کی اوت دے رضایہ دا لفظ راغلے دے اوت دے رضایہ دا لفظ الہ راغلے دے و الہوکم الہ واحد او پدی صورت کی ترسلور زیادہ راغلے دلتا کم ہوئی الہوکم الہ واحد ددری میں سے پاری لنبے مخ آیات الکرسی کی بیا ہوئی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دارنگے پاخر رکو کی بیاوے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورة نساء او سورة آل عمران کے نورو کی بیا راجی الہ او دا لفظ الہ سورة انعام کی بیا دیر راجی الہوکم الہ واحد حاجت پورکون والا حاجت ایک یودے الہ استاسو حاجت پورکے اغا الہ دے چې انسان حاجتونه پوره کوي نو مددگار ستاسو مددگار دے کیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نشتره بل حاجت پوره کول والا بيد دی الله نا چا مهربان دے او خاص مهربان دے الرحمن الرحیم اوس دلائل پر پیش کړي ان فی خلق السماوات والارض بیشکا پا پیدای دا اسمانو دزمکو که وقت لعافی لیلی ونار او پا بلدی دو را بلدی دو دشپی او درزگی والفلک اللتی او پا کشتیا تجری چروان را فی البحر پا دریاب گی بما ینفع النار پا طریقا چه فیدر سی خلکو تا او پاس انزل اللہ چرا وری اللہ من السماین دا وریزنا وریزنا سمان مراد بلندی او چطوال وریز مما این یعنی باران وبو فاحیا به الارض بعد موتیا نو تا دکی پدی بانیز مکا پزو چوالی دینا و بس فیها من کل دابتن او خوار کری اللہ پدی کدار قسم زند سرنا اگورا تبدیل د زمانه سنگ راولی او سرورو اغشپو اگدیگی شپای اخیگی او رز لندیگی او زپور رز اگدوا او ډیر زیاته ګرم وا شپه ګرم وا هغه موسمونو کې چینجز وګدواله لندواله ګرمي او سړزي انقلاب د لیل او د نهار د سوکرا وري الله رد په دهریو دهریو ته دهریه زکوي چا خالق او مالک د زمانه سوګني دهر هغه وې دا زمانه اتوماتیکلی خپل بدلیږي را بدلیږي وځ دې بدلی دورا بدلی دوهم یو الله شتا یو خالق شتا یو مالک شتا چې دا بجلی بندي او را بندي او کولاوي دی باندې هم یو کسب ولالي کنه دې مالکی کنه نوکری ولالي نو دا رنګه دا نظام چلول والا د دې ټولو دنیا نظام په مزل یو کارخانه دی د کارخانه مالکی کنه د بڑا وخت نظام په منځله د یو کارخانه دی او د دې کارخانه جوړون کې سوګ دی الله هغه تدار صفته ده او هغه جوړ کړی دی هغه پیدا کړی دی هغه چینج انقلاب هغه د اول زمانه ده ولی ها وخت لا فی اللیل و النهار او کشته ته ګورا لولوی بحری جازونه لولوی لانچونه اجه په دریاب کې سړې ګوريو دا کشته چته شی او دا کته شی په دې چپوږي په سمندر کې سړیا کله هېرانه کې تاج ته کتلې دا ډېر مونږ دې نو چپې په کې دي کی چپې ها کراچي سمندر ما کتلې او د جدي تر بل ډېم نږدې ده خو نه تیری وته ده یو ځای ته یو پیره شاګردانو پروګرام جوړ کړو خود دی خواهی او زیکی من گوشپم تیرا کرده و اچه کم دیکی چپی جلتا نیتی دی کچه دا پروگرام جوڑ شد سلی لارش بیند دا پتا دا چپو لبوزی دا فیسی دو طول دا تالیمان چپی او گوری آلوی لوی چپی لوی لوی جازونا باہری لانچونا کشتی دا دغه یو خدای جانګيري پریپول دا کشته دي دا معمولي سړیا سیکلون نه دي او درې کا سبق کې نه پاسو دا چې لانچونا چې پاغي کې په لکونو ټنونه سيزونه را رواني او په بو کې راځي هغه ماشي ما به شي دا پسنګې زه ما زين زکه وی به استادانو خو ما زه نه غسه زکه مالې دلینو چې کراچۍ ډکه دلالو ملګری ولته نو مشرف سپتور پر خودلم نکول خوځه بس چې سړی کې اخلاص یا الله پاک غزه ته انسان نسی خلکو کې اخلاص وینا زوبا لاړو جاز کې باقاعده وګرځولو بهري جازونه یو بهري جاز ولالو د سویګیس پیپو نه پکيو راځي په دې ورځې نه نه د بار نه راځي بلولو ټریلې دا ټریلی او د ولاله وی کړهونه لګیدل او داغه نه به سویګیس پیپونو راغستل او دغه خبر ټریلو کې به کې خودل والو غټو ها وګدو لړ خالګي کې چرتا وای دا سوره دی او شو دا جاز دې جاز نه ګاډي رکی غړ غړ ټریلی او لا ختمي کې نه سوره جو شو مخکلار نو بل جاز پټکا ولاړو ځکه دا حد اخیری حد سمندر باندې ولاړو نو کرین نه یګیدلی یادې خو د شرشمو جازو شرشم پکې راغلی وې دې کې 55000 ټنه شرشم راغلی 55000 ټنه او په یو ټن کې 28 منه او دا 55000 ټنه پوهې او دا چې دا غنه شرشم راځي دی خو ته کارخانه لګېدل دا بوجي او هغه پکې او دی خو ته ټریلی او ګاډي ولالي مزدوران پای کې جوړه کیږي په لین باندې وای دا دین نن دواب ته وشوي شپاره دا چریږي ولانیم نه دی خالی شي نیم نه دی خالی شي او په لین دا غاځي ګاډي ولالي بل مخ کلارو نو بل جاز پټکا ولالو دا کویله پکې راغلو کویله نه چې بټو کې استعمالې اېره خپل ځکه ونه چې هغه ټول هر څه تک تورو داګه نه مخکې لاړو د ها پړکه باندې یاد تیل ولاړو ته تیل نه باندې چې راځي ته تا کنټینر ولاړې او پیپونو دلګې دې ورکه ده یا الله متا ویلی ولفل کلتی تجری فی البحر بما ينفع الناس ا کشتیه چې روانه ده په دریاب کې با طریقه چې فیدې رسي خلکو ته خلکو ته فیدې رسي قسمه قسم سيزونه پاغه راځي او ما او ته پاغه فیدې حاصلو ګینه دا ګیسونه پاره هوایي جاز کې کله راځي دا پیپونه غټ غټ یادا کویلا هوایي جازونو کې پریدي خلک او صحاده پورې راځي دا راتل د نور ملکونو ډېر ګرانو هوا کې الحمدلله الله او بو کې داسې یو او دو بو ته پاداس یو مشندري تیاری کړی دی او را روان وای و ما انزل الله من السماء ماء او پاس کې ها چراولې چرالي الله تبرنا من السماء نه د ور یزنا مې ماین یعنی باران وبو فایا برن باران راشي او براشي تا ده کې پای باندې زمکا بعد موت یا پس او چوالې دینا وبس فیا من کل دابتن او خارکری اللہ پدے کے دار قسم زندہ سرنا زندہ سر اگورا و تصریفی ریا اپچرول دا بادنو کے بادنو او چلے دیوی غالے او دا بلے غالے روائے لے او آغا وریاد چاگتا بے کرشوی دا پمین دا سماؤن نوزم کو کے خامغا پدے کی نغیری دا اللہ پیوالی لے قومی یا کلون دا سی قوم دا پارا چل عقل نکا رکھ لے دا دلائل بیان کړه لایات لقوم یعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادانا او زجر مشرک تا په شرک داغه باځه دخل کو نا سودی چینی سی بے الله نا اندادن نور شرکان اندادن نور مدرګارا نوری نیولی دیو باځه دخل کو نا سودی یتخذ چینی سی من دون الله بے الله نا اندادن انداد جمع دنید دا ندوی برابرواله په یو صفت کې د الله سره برابر خلق جوړي ما د الله په صفاتونو کې الله سره مخلوق برخدار جوړي نه په ټولو صفاتونو کې خو نو جوړ کړي په یو صفت وو کې ها یا په رامدد څخه کې فدوا پرابللو کې څنګه چې الله ته आवाज کوي غایبانا نزارنګي مخلوق ته आवाज کوي و پیر بابا او فلانې او میا ګل بابا و ذاتا گن بخش आवाज کوي لدا تا د الله سره برخدار کړه په دې صفته رابللو کې څنګه چې الله بغیر د ظاهري اسبابنا ها څنګه چې الله اولاد ورکه بچور کئ نزارنګي مخلوق مې ورکه نو دا تا د الله سره برخدار کړه په ما فایده کې نقصان کې يحبونهم كحب الله من کئ دا مشرکان د خپل مدرګارانو سره كحب الله په شرط ده من ذا الله والذین امنوا او کسان چې مان وروړو دا ډېر سغری په مینګې لله دا الله سره د دې مشرکینو نه د مشرک مینه تقسیم شوې ده بعضی مینه د الله سره ده او بعضی د مدرګارانو سره ده کله د الله پونم چلې ګټ پیسور کوي او کله د بابا پونم د پیر پونم باندې ور کوي مینه تقسیم ده او د موحد ټول مینه چا سره ده الله سره ده والذین آمنوا اشد حبا لله او کسان چې مان وروړې دي دا الله په یوالي اشد دا ډېر سخت حبن په مینه کې لله خاص الله سره د دې مشرکینو نه د مشرک دور مینه نشته د الله سره سوره چې مینه د موحد الله سره ده ذکر د مشرک مینه تقسیم شوې ده بعضې د الله سره ده او بعضې د مخلوق سره ده او د موحد ټول مینه چا سره ده الله سره ده او د دې مثال وروستو خې نور مثالونه لکه یو غلام دی او دا سو مالکان دی دوا یو وی ورشه مال د پټینه واخر وړا بل وی ورشه مال د بازار نه سبزی وړا نو مالکان دوی دی او ما او غلام یو دی نوکر نو دواله کار په یو ځای کولې شي که یو کوي نو بل خفه کیږي که بل کوي بل خفه کیږي دوا په یو ټیم کولې نشي او چې وخت روټی راشي د چې یو هغه بوله چې ورکی بل یو هغه بوله چې ورکی دارنګ کته الله ته د الله غلام او الله زمون مالک دی نو کته مالکان ګرځي ګن چې دا د فلانی زموار دی او دا د فلانی زموار دی او الله زموار دی نو مالکان دې ګن شو نو بیا د ګور یو امداد نه کوي الله دې نه کوي هغه نو غن شو کوله الله دې نه کوي بیا نو دی وجنا د نور مخلوق سره مینا بغیر د اسبابو پر خودل پکار دی مینا ټوله د چا سره وکا الله سره وکا و من الناس باز د خلکو نا سودی چینی سی من دون الله بيد الله نا انداز نور شرکان ګور نور برخدار څنګه سورته شعرا وګورې تاسو ال تک بیان کئ اتن وی نمبر آیات سورت شعرا پټولو صفاتونو کې نو په یو صفت کې د الله سره په خدار کړو نلسمه پارا سورت شعرا تلای ان کننا لفی ظلال مومینا اذا نسویکم برب العالمین قسم په الله یقینا امم خامغه په گمراهی کار کې مخکاره گمراهو ولی ازا نسویکم بی رب العالمین کلا چه برابر کروی من تاسو پا رب ده مخلوقات سرا پس اکم برابر کروی پا منکه ازا نسویکم بی رب العالمین کلا چه برابر کروی من تاسو دا اللہ سرا پا رب ده مخلوقات سرا پا منکه پا رامدد سکے پا طول صفتونو که نا پا با پا نظر نیاز که وسم د الله سره بڑا خدار کړی ها يحبونهم كحب او دا چې مين او صدقي غورا لکه څنګه چې مين د الله د الله سره مين نه نه قسم نه چې مين د پیر فقیر سره کوي اے الله سره چې موس کوي نو کله کتا کله برا او کله یو خو کله ول خو ګوري مونږه ګوتو ټقال به باسي کله دعا کوي او چې کله پیر فقیر سره دي داسې تلوالي شاکي موتنه او کله په خله ګوتې دي او چپ چپ چپ چپ چپ کوي سمنا پاجزې ودیږي داسې پاجزې باغځې کې ولالي چا پیر به تچولي پیر امنګ تیریدو پیر ابي سلام غاره ودرو نو ورګه دا پیر ابي وګور چې دا څه حالت دنه دنه موږ ونورو باله ګولارو یو سړی راغې یو سړی واکه سره موږ کا بل راغ نو چا پیر ته وچولې ډیر په تعظیم او په عزت باندې ابي سمال کې مال کې سټل شور وکړه به دور تعظیم خود الله د کور نه کوي چې سمنه او بل لګیاو جارو سروا اغا پیرا بی قبره او چار چار پیزی او سپا کهو می با ایمان بچیا دو جمعه دور صفائی نکه زمنا چه ده قبر صفائی آنه که ها سور ظلم ده ده خلقو جول کرده او طول لگی ده ده خواه ده پوشو